इदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कांडोशाखी बृहदारण्योपनिषद द्वितीय अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण जो मैत्रेयी ब्राह्मण है उसके दसवें कंडिका तक कुछ विचार हो गया है, जिसमें वेदांत का विषय मुख्य विषय यही है जगत विवर्त है। एक आत्मतत्व से लेकर अतिरिक्त पदार्थ जो भी हैं विवर्त हैं, नहीं है दिखता है, यही है विवर्त का अर्थ, यही होता है विवर्त परिणाम है उसका। कल्पना का अधिष्ठान आत्मा ब्रह्म है, वेदांत का विषय यही है। तो इसको समझाते हुए माने तीन कंडिका में वर्तमान में भी ब्रह्म दृष्टि कर सकते हैं विचार, जो विचारक व्यक्ति होगा अपने विचार दृष्टि से वर्तमान में भी ब्रह्म दृष्टि उसकी हो सकती है। कैसे हो सकती है? जैसे दुंधुवी बज रहा है तो दुंधुवे माने हन्यमान से, दुंधुवी ऐसे रखा हुआ दुंधुवी तो काम नहीं, हन्यमान है पीटा जा रहा है उसको, ताड्यमान दुंधुवी है, उससे शब्द निकलते हैं नाना प्रकार के जो भी शब्द निकलते हैं, किंतु बाह्य शब्दों को लेना संभव नहीं है, सारे शब्द गिन के लेना संभव नहीं है। और किंतु वो दुंधुवी को यदि पकड़ लेंगे तो सारे शब्द गृहित हो जाते हैं, मतलब बीज को पकड़ने से सब आ जाते हैं, दुंधुवी बीज है उसका, अथवा दुंधुवी का आघात को ग्रहण करने से जो पिटाई है ताड़ना है उसको पकड़ने से शब्द गृहित हो जाता है, बाह्य शब्द सब गृहित हो जाते हैं। जैसे वृक्ष में यदि बीज को समझा है व्यक्ति ने तो सब वृक्ष आ गया, यही है। अब वृक्ष में क्या क्या बोला जाता है क्या क्या होता है सब बोलना संभव नहीं है, किंतु बीज यदि समझ लिया है तो वृक्ष माने बीज यही सिद्ध होता है, बीज में वृक्ष कल्पित है, यही कहना है। तो इस प्रकार तीन दृष्टांतों के द्वारा माने दुंदुभी का शंख का वीणा का वर्तमान में भी ब्रह्म दृष्टि व्यक्ति कर सकता है, आत्मभाव में रह सकता है वर्तमान में भी, और उत्पत्ति काल में भी ब्रह्म दृष्टि कर सकता है। उसके लिए कहा था जिस प्रकार गीली लकड़ी से संबंधित जो अग्नि है उससे नाना प्रकार के धुआं निकलते हैं, ठीक इसी प्रकार इस आत्मा से सारे ऋग वेद यजुर्वेद साम वेद अथर्वांगिरस जितने भी इतिहास पुराण विद्या उपनिषद जितने भी हैं सब उससे माने निकलते हैं। निश्वसितम ये पर कहा माने वास्तव में वहाँ प्रयत्न नहीं करना पड़ता उसको, कल्पित वस्तु के लिए अधिष्ठान का कोई प्रयत्न नहीं होता, श्वास लेने के जैसे आज सामान्य व्यक्ति जैसे श्वास प्रश्वास लेने में कोई उसको परेशानी नहीं होती, इसी प्रकार स्वतः होता है सुसुप्त में हो जाता है, ठीक एकाएक सृष्टि के आदि में सब निकलते हैं, ये कहा था। तो उत्पत्ति काल में भी वो ब्रह्मरूपी है, वो ये सिद्ध करना है। अब लय काल को देखते हैं, अब प्रलय काल में देखते हैं, वहाँ भी ब्रह्मरूप है यदि उसको ग्रहण करने की शक्ति है विचार वैचारिक दृष्टि है, तो विचार से देखने पर प्रलय काल में भी ब्रह्म दृष्टि कर सकता है व्यक्ति। सर्प का जब लय होगा तो रज्जु दृष्टि होनी है, क्या होनी है, यही होना है। तो यही यहाँ बोला जाता है प्रलय काल को लेकर के आगे स्मृति है, माने तीनों कालों में एक ही ब्रह्म सिद्ध हो जाता है, उत्पत्ति काल स्थिति काल और लय काल ये सिद्ध होता है। ये तो वाई मान भूतान जायंते ये न जाता न जीवंति यत प्रयंते विषम विषंति, माने भरद्वाज ने भृगु को बताया था, ब्रह्म का लक्षण दिया था, ये ब्रह्म है करके पकड़ के तो बोला नहीं जा सकता, कोई निर्विशेष है कोई सविशेष वस्तु होता ये है ब्रह्म ऐसा कहते, यम गौ ये गाय है, ऐसा नहीं है, वो विषावय पदार्थ नहीं है, सविशेष नहीं है, निर्वय है निर्विशेष है, उसको एक पहचान कराने का लक्षण दिया गया जिससे सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं और जिसमें स्थिति काल में जिसमें रहते हैं और जिसमें लय हो जाते हैं वही है ब्रह्म, ये समझना, ये कहा था तैतृ उपनिषद में भृगुवल्ली में ऐसा कहा था, वही सही है। अभी प्रलय काल की बात करते हैं, दृष्टांत दे करके बोलते हैं स यथा सर्वासाम अपाम समुद्रेकायनम एवं सर्वेषां स्पर्शानां त्वगेकायनम एवं सर्वेषां गंधानां नासिकेकायनम एवं सर्वेषां रसानां जिह्वैकायनम एवं सर्वेषां रूपाणां चक्षुरेकायनम एवं सर्वेषां शब्दानां श्रोत्रमेकायनम एवं सर्वेषां संकल्पानां मनएकायनम एवं सर्वासां विद्यानां हृदयमेकायनम एवं सर्वेषां कर्मणां हस्तावेकायनम एवं सर्वेषां आनन्दानां उपस्थेकायनम एवं सर्वेषां विसर्गाणां पायुरेकायनम एवं सर्वेषां अध्वनां पादावेकायनम एवं सर्वेषां वेदानां वागेकायनम स यथा सर्वासाम् अपां समुद्रेकायनम् एवं सर्वेषां स्पर्शानां त्वगेकायनम् एवं सर्वेषां गन्धानां नासिकेकायनम् एवं सर्वेषां रसानां जिह्वैकायनम् एवं सर्वेषां रूपाणां चक्षुरेकायनम् एवं सर्वेषां शब्दानां श्रोत्रमेकायनम् एवं सर्वेषां संकल्पानां मनएकायनम् एवं सर्वासां विद्यानां हृदयमेकायनम् एवं सर्वेषां कर्मणां हस्तावेकायनम् एवं सर्वेषां आनन्दानां उपस्थेकायनम् एवं सर्वेषां विसर्गाणां पायुरेकायनम् एवं सर्वेषां अध्वनां पादावेकायनम् एवं सर्वेषां वेदानां वागेकायनम् यथा स दृष्टांत स बने दृष्टांत पर प्रलय काल में भी जगत का प्रलय होगा जैसे वृक्ष समाप्त होगा तो बीच में प्रलय होता है हाँ मान कल्पित वस्तु की प्रलय जो होना है अधिष्ठान में होना है जगत कल्पना के अधिष्ठान ब्रह्म है ब्रह्म माने आत्मा से अभिन्न ब्रह्म यही है यथा माने दृष्टांत है जिस प्रकार स माने दृष्टांत स यथा जिस प्रकार ये दृष्टांत के लिए बोलते हैं सर्वासाम अपाम समुद्र एकायनम कहते हैं जितने भी जल हैं जल विशेष हैं ये कुआ का जल है ये तालाब का जल है तालाब का जल है ये नदी का जल है भिन्न भिन्न नाम रूप लेके बैठे हैं उनका प्रलय कहाँ होता है जल सामान्य में होता है कहाँ होता है यही कहना चाहते हैं या समुद्र शब्द का अर्थ है जल सामान्य सर्वासाम अपाम जितने भी जल हैं विशेष नाम विशेष रूप लिए बैठे हुए हैं कूप का जल ऐसा बोलते हैं नाम विशेष हो गया तालाब का जल तालाब का जल बापी का जल ऐसे ऐसे बोलते हैं नदी का जल वो भी गंगा यमुना भिन्न भिन्न नाम हैं भिन्न भिन्न आकार हैं जितने भी जल हैं सबका एकायन माने एक गति एक प्राप्ति एक स्थान प्राप्ति अयगत धातु से ल्यूट करेंगे तो अयना बन जाता है अथवा इड़गत धातु से ल्यूट करेंगे तो अयना बन जाता है दोनों गत्यर्थक धातु है जो गत्यर्थक धातु होते हैं ज्ञान गमन प्राप्ति तीन अर्थ होता है उसका यहाँ प्राप्ति है जैसे जितने भी जल हैं विशेष नाम लिए हुए हैं कूप का जल अमुक का जल अमुक का जल जो बोलते हैं सबका जल सामान्य एक अयन होता है गति होती है प्राप्ति स्थान होती है जल सामान्य में कल्पना है सब ये जल सामान्य है सबके सब उसी में कल्पना है मैंने उसका अधिष्ठान जितने भी विशेष जल हैं उसका अधिष्ठान जल सामान्य है यही है तो एकायनम, माने एकायन का अर्थ ये होता है एक अयनम यम, जिनका अयन एक है, गमन स्थान एक है, प्राप्ति स्थान एक है, जितने भी विशेष नाम है जल का, कूप का जल, तड़ाक का जल, जो जो बोलते हैं विशेष नाम, नदी का जल, उसमें गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, भिन्न भिन्न नाम, भिन्न भिन्न आकार, जैसे जल, जल के आकार मानते हैं, रूप मानते हैं, नाम मानते हैं, सबका जल सामान्य एक गति है, एक प्राप्ति स्थान है, उसी में विलय हो जाता है। यदि जल सामान्य को पकड़ा होगा तो जल विशेष पकड़े जाते हैं, जल सामान्य से अतिरिक्त है ही नहीं वो, विशेष क्या है, नाम रूप है, निकालो ना उसको, नाम रूप को हटाओ, ये गंगा, यमुना, सरस्वती, रूप को, नाम को हटाओ और आकार को हटा दो, टेढ़े मेढ़े आकार को, तो क्या रहेगा, वो जल सामान्य ही यही है, उसी में विलय होता है, ये दृष्टांत है। और दूसरा, एवं सर्वेशम स्पर्शानाम त्वग एकायनम, जितने भी स्पर्श होते हैं, उष्ण स्पर्श, शीत स्पर्श, अनुष्णाशित स्पर्श इत्यादि जो स्पर्श होते हैं, और कहीं कठोर स्पर्श होगा, कहीं मृदु स्पर्श होगा, ये सारे स्पर्श जितने भी होते हैं, उसका त्वक का जो विषय है, माने स्पर्श सामान्य, या त्वक माने त्वक सामान्य, त्वक नहीं है, त्वक माने त्वक का विषय, त्वक इंद्रिय और स्पर्श एक ही का कार्य है, वायु का कार्य त्वक इंद्रिय भी है, स्पर्श भी वायु का विषय है वो, तो स्पर्श सामान्य कारण है, जितने भी स्पर्श विशेष होते हैं, एक उष्ण स्पर्श बोला जाता है, ये शीत स्पर्श बोला जाता है, ये मृदु स्पर्श बोला जाता है, ये कठोर स्पर्श बोला जाता है, ये कर्कश स्पर्श बोला जाता है, हाँ इत्यादि जो बोला जाता है, ये पिछला स्पर्श है, स्पर्श है, अथवा ये शीत स्पर्श इत्यादि जो बोला जाता है, सब वो नाम को हटा देना, सब स्पर्श मात्र कारण है, क्या कारण है, वही ये गति है, सामान्य स्पर्श में सारे कल्पना हुई है, स्पर्श सामान्य कारण है, त्वक एक आयन में कहता, त्वक का विषय स्पर्श सामान्य, त्वक इंद्रिय का जो विषय है स्पर्श सामान्य वो कारण है, त्वक इंद्रिय कारण नहीं है, त्वक का विषय स्पर्श सामान्य, ऐसा करना लक्षणा करना, त्वक का अर्थ लेना, त्वक इंद्रिय का विषय स्पर्श सामान्य, एकायन गति प्राप्ति स्थान वही है, उष्णादि स्पर्श का अंतिम गमन वही है स्पर्श सामान्य, एवं सर्वेशम गंधानाम नाशिके एकायनम कहते हैं, जितने भी गंध होते हैं, दुर्गंध, सुगंध, जितने प्रकार के गंध होंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के गंध पाए जाते हैं, सुगंध भी एक तरह के नहीं है, दुर्गंध भी एक तरह के नहीं है, अनेक प्रकार है वो, नाम उसका नाम और रूप अलग अलग है, जितने भी गंध हैं उनका, माने ज्ञानेन्द्रियों का विषय और ज्ञानेन्द्रियों को लेकर के चल रहे हैं अभी, गंध गंधानाम नाशिके एकायनम, ये जो नाशिका छिद्र दो है ना, इसलिए नाशिके द्विवचन है, वही प्राप्ति स्थान में नाशिका ने, नाशिका से गृहित होने वाले गंध सामान्य है, ये यहाँ भी लक्षण करता जी, विशेष गंध है वो विशेष को हटाओ, सामान्य गंध रहेगा, वही एकायन स्थान है, जैसा ये सब दिखाने के लिए बोल रहे हैं। तो नाशिके एकायनम में यहाँ पर संधि नहीं हो रही है, होना चाहिए था अयादेश होना चाहिए था, लोपसाकल से लगना था, क्यों नहीं हुआ होगा, इदुदेत द्विवचनम प्रगृहम लगा हुआ है, एदंत तो द्विवचन है नाशिके, और पर में है अज पर में है, इसकी प्रगृह संज्ञा हो गई है नाशिके की, और प्रगृह संज्ञा होने से पुलुत प्रगृह चिन्हित प्रकृति भाव हो रखा है, व्याकरण के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो नाशिके एकायनम में इदुदेत द्विवचनम प्रगृहम, ये द्विवचन है, यदंत है, द्विवचन है, प्रक्रिया संज्ञा है, और पुलुत प्रक्रिया अचिन्त्य से अजपर में है, एकायन शब्द है आगे, प्रकृति भाव हो रखा है। अच्छा, एवं सर्वेशम रसानाम, जितने रस हैं, मधुर रस, लवण रस, तिक्त रस, कटु रस, जो जो रस, अम्ल रस, जो जो माने जाते हैं, जो षडरस माने जाते हैं विशेष, उसमें भी कई भेद है, मधुर में भी कई भेद है, चीनी भी मीठी है, मीठा है, गुड़ भी मीठा है, शहद भी मीठा है, उसमें भी भेद है, एक ही स्वाद नहीं होता तीनों का, है तो एक ही शब्द बोला जाता है, मीठा मीठा बोला जाता है, किंतु स्वाद भिन्न भिन्न, जो उसको ग्रहण करने वाला व्यक्ति को भिन्न भिन्न स्वाद पाया जाता है, वाणी में अभिव्यक्त नहीं कर सकता, किंतु स्वाद में फर्क उसके जानकारी में है। वाणी में तो एक ही बोलता है, मीठा बोल देता है। तो अनेक प्रकार के जितने भी रस हैं, माने स्वाद हैं, रस माने स्वाद होता है, जो लवण रस है, मृदु क्या है आपके, मधुर रस है, तिक्त रस है, कटु रस है, कषाय रस है, इत्यादि जो षड प्रकार के रस हैं, स्वाद जिसको हिंदी में स्वाद बोलते हैं, संस्कृत में रस बोला जाता है उसको, रसाद। जिह्वई का आयनम, माने जिह्वा का विषय जो है रस सामान्य कारण है, एकायन वो गति वही है, जो विशेष को हटाएंगे सामान्य बचेगा। तो यहाँ जीवो जीवा एकायन वगैरह, जीवा का जो विषय है रस सामान्य क्या है वो, उस वो एकायन वो प्रलय स्थान वही है। यदि रस सामान्य को ग्रहण किया है तो सारे रस ग्रहण हो गए, और रस विशेष को ग्रहण करने लगेगा तो सभी रस ग्रहण होना संभव नहीं, कितने रस है पता भी नहीं लगेगा, उनका प्रलय स्थान वही है रस सामान्य में, रस विशेष कल्पित है। इसी प्रकार ब्रह्म में जगत कल्पित यही बोलना है, ये सारे दृष्टांत है। अच्छा, और सर्वेशाम रूपाणाम चक्षुरेकायनम एवं का, इसी प्रकार सभी जितने भी रूप होते हैं, सब सात रूप बताया गया है, नीलपीत आदि जो सात रूप हैं, ठीक है, सात प्रकार के रूप हैं, वह रूपाणाम चक्षुरेकायनम, चक्षु का विषय रूप सामान्य कारण है, सामान्य रूप में विशेष रूप कल्पित है, विशेष रूप जितने भी हैं सात प्रकार के होते हैं विशेष, किंतु सामान्य चक्षु का अर्थ चक्षु का जो विषय है रूप सामान्य उसमें कल्पित है, चक्षु में कल्पित नहीं है, रूप सामान्य में कल्पित है, यही है। माने विशेष का लय होता है सामान्य में, पर आत्मा जो है ब्रह्म सामान्य है, और ये विशेष जितने भी हैं जगत कल्पित है, उसमें लय होना है, ठीक है। एवं सर्वेशाम शब्दानाम श्रोत्रम एकायनम कहते, इस प्रकार जितने भी शब्द हैं, जितने भी शब्द संसार में पैदा होते हैं, सारे शब्दों का श्रोत्रम माने श्रोत्र के द्वारा गृहित जो शब्द सामान्य कारण है, वो उसका एकायन है, एक गति है, एक प्राप्ति स्थान है, अंत में वहीं जाकर विलीन होना उन्होंने, ठीक है। एवं सर्वेशाम संकल्पानाम, जितने भी संकल्प उठते हैं मन में, अनेक प्रकार के भीतर आकार बनाता है, संकल्प बनाता है मन, जो संकल्प हैं, मन है एकायन, माने मन का जो विषय सामान्य संकल्प एकायन है, एक गति है, सामान्य जो संकल्प है, जिसमें घट का संकल्प पट का संकल्प नहीं बोला जाता, जहाँ जो घट का संकल्प पट का संकल्प होगा तब भी विशेष हो गए, क्या हो गए, हाँ, संकल्प सामान्य में कल्पित है सारे, पहले मन में उठता है, बाद में प्रयोग करता है व्यक्ति, उस काल में संकल्प बोलते हैं, मन में उठते समय में, तो वो जब विषय को लेकर के संकल्प उठेगा वो विशेष संकल्प हो जाता है, और विषय रहित जो हो जाएगा सामान्य होगा, कहा। एवं सर्वेशाम संकल्पानाम मन एकायनम, मन माने मन का विषय जो संकल्प सामान्य है, यहाँ वही गति है उनके, वही एक प्राप्ति स्थान है, जब प्रलय होता है तो वही प्रलय होता है। एवं सर्वासाम विद्यानाम, जितने भी ज्ञान हैं, घट ज्ञान, पट ज्ञान, मठ ज्ञान, चट ज्ञान, जितने भी होते हैं विद्या, जितने भी विद्या हैं, विशेष विशेष ज्ञान हो रहा है, घट ज्ञान और पट ज्ञान में भेद है, विशेष है। एवं सर्वासाम विद्यानाम, जितने भी विद्याएं हैं, हृदय एकायनम, हृदय माने हृदयस्थ बुद्धि, यहाँ लक्षणावृत्ति से लेना, हृदय माने माने हृदयस्थ बुद्धि, वही एक स्थान है, बुद्धि को भी ज्ञान बोला जाता है, वही सामान्य माने सामान्य ज्ञान बुद्धि, यहाँ यही है। एवं सर्वेशाम कर्मणाम, अब कर्म इंद्रियों की तरफ चलते हैं, सर्वेशाम कर्मणाम, जितने भी कर्म होते हैं, लेन देन आदि जो भी कर्म करते हैं, क्रिया करते हैं हम, सर्वेशाम कर्मणाम हस्तौ एकायन, माने हस्त एकायन माने हाथ से होने वाले जो कर्म सामान्य, सब लक्षणावृत्ति लाना, हाथ में उनके लय नहीं होना, कर्म सामान्य में लय होना है, जितने भी कर्म होते हैं, जो लेन देन आदि जो क्रिया, कर्म माने क्रिया है, या हाथ का जो विषय है, हस्त इंद्रिय का विषय कर्म, सर्वेशाम कर्मणाम हस्तौ एकायनम, ये हाथ एक गति है उनके, एक प्राप्ति स्थान है। हाथ माने हाथ कर्म सामान्य, हाथ से होने वाले जो कर्म सामान्य है, माने विशेष दंड ग्रहण करना विशेष कर्म हो गया, क्या हो गया, घट ग्रहण करना ये विशेष है, विशेष को हटाओ सामान्य कर्म रहेगा, उसमें लय होना उन्होंने, कर्म सामान्य में कर्म विशेष कल्पित है, जो घट घट ग्रहण पट ग्रहण तट ग्रहण जो बोला जाता है ये विशेष है उनका, कर्म सामान्य में लय होता है। एवं सर्वेशाम आनंदानाम उपस्थ एकायनम कहते हैं, जितने भी आनंद हैं, चाहे भोजन से आनंद होता है, किसी से आनंद होता है, जितने भी आनंद है संसार में, आनंद प्राप्ति होती है, सुख होता है, उसमें उपस्थ में जा करके सब समावेश हो जाते हैं। सबसे बड़ा आनंद वही है, वो सामान्य आनंद है, बाकी विशेष हो जाएंगे भोजन संबंधी आनंद, अमुक संबंधी आनंद, सुख तो सभी में होता है। तो उपस्थ से कहा इन्होंने, कहा उपस्थ, उपस्थ में माने आनंद सामान्य में कल्पित हैं, माने वही उनकी गति है। जैसे पहले दृष्टांत दिया था, जैसे सभी जलों का समुद्र एकायन बोल दिया था, समुद्र माने सामान्य जल, ठीक इस प्रकार है सब। एवं सर्वेशाम विसर्गाणाम, जितने त्याग होता है, बहुत सारे हम त्याग करते हैं ऐसा, उन त्यागों का सबका एकायन क्या है, पायु गुदा, गुदा से जो त्याग होता है ना वो सामान्य त्याग है, उसी में एकायन हो जाता है पायु एकायन। एवं सर्वेशाम अध्वानाम, जितने मार्ग हैं, अध्वन माने मार्ग, षष्ठी अध्वानाम, अध्वनाम जितने भी अध्वन है मार्ग हैं उनका, पादौ एकायनम, पैर का विषय जो सामान्य अध्वन होता है वही सामान्य में कल्पित है। एवं सर्वेशाम वेदानाम, जितने भी वेद हैं उनका बाघ एकायनम, वेद क्या है, शब्द राशि है, तो बाघ इंद्रिय में मान शब्द सामान्य में विशेष शब्द कल्पित हैं, चाहे ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद क्या है, शब्द सामान्य में कल्पित है, वो एक शब्द ही है वो, बाकी उसको विशेष नाम दे दिया, नाम रूप अलग कर दिया, शब्द सामान्य कल्पित है। एक कहा, एक टिप्पणी है स्रोत्रम एकायनम के ऊपर, एक टिप्पणी दिया, यहाँ पर कुछ समझने की बात है कहते हैं, जो ज्ञानेन्द्रियों की चर्चा पूरी हो गई यहाँ, सर्वेशाम परसाराम तो एकायनम से लेकर के सर्वेशाम शब्दाराम स्रोत्र एकायनम, यहाँ तक ज्ञानेन्द्रियों की संबंधी चर्चा हो गई, तब कहते हैं यहाँ टिप्पणी कार्य बोलते हैं, स्रोत्रम एकायनम इति अनंतरम, इसके आगे मूल में ऐसा समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए, स्रोत्रम एकायन के आगे माने सर्वेशाम संकल्पानाम के पहले स्थिति में, यह समझने की बात है, इत्थम मूल ग्रंथो योज्य, मूल ग्रंथ जो मूल मंत्र है ना उसका योजना इसी करनी चाहिए श्रोता को, स्रोत्रम एकायनम के पढ़ने के बाद में मूल ग्रंथ को ऐसा समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए कहते हैं, तथा वही दिखाते हैं, एतानि अपि जो पांच इंद्रियों के विषय दिया है, माने तो इंद्रिय का दिया, नासिका का विषय दिया, और जीव जीवा का दिया, घ्राण का दिया, श्रोत्र का दिया, कहते हैं एतानि अपि विषय विशेष विशेष सामान्यानि, जो विशेष विशेष विषय विशेष जो थे ना, माने प्रसादी जो विषय विशेष का कहाँ लय कर दिया था, सामान्य में, पांचों में सामान्य में लय किया है, सामान्य को पकड़ने से सब पकड़े जाते हैं, तो एतानि अभी विषय विशेष विशेष सामान्य विशेष सामान्य, जो विषय विशेष के सामान्य हैं, विषय विशेष में जो सामान्य है उनके भी, वो तो सामान्य भी, जो सामान्य पांच हो गए हैं वो भी, माने त्वक संबंधी अलग है, नासिका संबंधी अलग है, घ्राण संबंधी अलग है, रूप चक्षु संबंधी अलग है, स्रोत्र संबंधी अलग है, पांच हैं, इसलिए बहुवचन दे दिया, ये विषय विशेष का लय हुआ था जिस सामान्य में हुआ था, उन सामान्यों को भी कहते हैं, वो भी मनोविषय संकल्प विशेषु प्रलीयन्ते, ये जो पांच सामान्य हैं, जो चक्षु आदि ज्ञानेन्द्रियों के जो विषय सामान्य थे, ये सब भी मन का जो विषय विषय है, संकल्प विशेषेषु, संकल्प विशेष मन का विषय, पहले संकल्प विशेष में लय होगा इनका, किनका, ये जो ज्ञानेन्द्रियों का जो सामान्य विषय थे उनका कहाँ लय करना, मन के विशेष विषयों में, कहाँ करना, मन के जो विशेष विषय हैं, घट चिंतन पट चिंतन वर्ष चिंतन जो बोला जाता है विशेष विषय, उसमें लय करना, प्रलीयन्ते लय हो जाते हैं सामान्य, और तेषाम जो संकल्प विशेष है मन में, संकल्प विशेषाणाम तेषाम संकल्प विशेष पूर्वक तेसा माने जो पूर्व वाले जो थे, माने पहले के जो इंद्रियों का जो विषय थे, तेसा ज्ञान इंद्रियों के जो विषय थे ना, तेसा संकल्प विषय विशेष पूर्वक, संकल्प विशेष पूर्वक होता है ये, ज्ञान इंद्रियों के विषय तभी होते हैं, पहले मन में उठता है रूप देखूं, ऐसा उठता है बाद में देखता है इत्यादि। तो पूर्व के जो बात कर रहे हैं, तेसा माने जो सामान्य पांच सामान्य जो ज्ञान इंद्रियों का विशेष विशेष सामान्य बताया था उनको, उनका संकल्प विशेष पूर्वकत्व, संकल्प विशेष के बिना ये होते नहीं है, इसलिए संकल्प विशेष में उनको लय करना। ये जो पांच सामान्य हैं ज्ञानेन्द्रिय के विषय संबंधी सामान्य पांच हैं, पहले विशेष को तो सामान्य में लय कर दिया, और जो सामान्य थे उसको मन विशेष संकल्प संकल्प संकल्प विशेष में लय करना, क्योंकि संकल्प विशेष के बिना ये बाहर के वस्तु होते नहीं है, उसमें लय करना, एक करना चाहिए। एवं सर्वेशा संकल्पानाम संकल्प विशेषाणाम, संकल्पानाम मतलब संकल्प विशेष जो हो गए, अभी सारे विषय संकल्प रूप में पहुंच गए लय करते समय में, ज्ञान इंद्रियों के विषय जो थे इंद्रिय और विषय, संकल्प विशेषाणाम मन, मन में लय करना चाहिए उसको, कहाँ करना चाहिए, मन सामान्य में, मन का अर्थ मन सामान्य, तद विषय सामान्य में कहते मन का जो विषय सामान्य है उसमें लय कर देना, मन मन का जो विषय विशेष थे उनको मन का विषय सामान्य में लय करना, माने लय करते समय ऐसा चलना, ये कहा। और संकल्प मात्र में एकायन माने यही है, संकल्प मात्र सामान्य संकल्प वही एकायन है, विशेष संकल्पों का गति सामान्य संकल्प है, माने घट घट का संकल्प पट का संकल्प ये छोड़ देना, केवल संकल्प वो है। एकायन माने आश्रय, यह बोल दिया, उसका आश्रय यही है, विशेष संकल्पों का आश्रय सामान्य संकल्प है। तस्य संकल्प मात्र से, अब वो जो संकल्प मात्र रह गया, सामान्य संकल्प रह गया मन का, मन में उसका माने किस में लय करना कहते, हृदयम बोला हुआ है, बुद्धि में लय करना उसको, बुद्धि विशेष में, हाँ घट ज्ञान पट ज्ञान मठ ज्ञान इसमें लय करना, ये बोलना चाहते हैं। तस्य जो संकल्प सामान्य से ही है, संकल्प मात्र से, अभी विशेष संकल्प नहीं है, संकल्प मात्र है, कोई घट पट मठ लगाए बिना केवल संकल्प है, सामान्य संकल्प। तस्य संकल्प मात्र से अध्यवसाय पारतंत्र दर्शनात्, हाँ निश्चय के परतंत्र देखा है, संकल्प निश्चय करने वाली बुद्धि है, निश्चय के अधीन है वो, निश्चय पार माने अध्यवसाय में निश्चय होता है, तो अध्यवसाय पारतंत्र दर्शनात्, अध्यवसाय में निश्चय के पराधीनता देखा है, पारतंत्र होने से बुद्धि विषय विशेषेशु, बुद्धि के जो विषय विशेष होते हैं, घट ज्ञान पट ज्ञान मठ ज्ञान चट ज्ञान जो बोलते हैं, ज्ञान विशेष जो होते हैं उसमें लय करना, कि मन के जो सामान्य संकल्प था उसको बुद्धि विशेष ज्ञान में लय करना, ठीक है। बुद्धि विषय विशेष, बुद्धि का जो विषय विशेष है, विशेष विषय है, विद्या शब्द जिसको विद्या शब्द से कहा गया है मूल में, विद्याराम करके कहा था, विद्या शब्द से कहा था मूल में, जिसको माने घट ज्ञान पट ज्ञान मठ ज्ञान जो बोला जाता है, विद्या बोला, घट विद्या पट विद्या बोला जाता है, एक ही बात है, ज्ञान बोलो विद्या बोलो एक चीज़ है, यही है। उनमें अध्यवसायेषु अंतर्भाव कहा, जो अध्यवसाय में उनका अंतर्भाव हो जाता है, माने सामान्य ज्ञान में विशेष ज्ञान का लय करना। एवं आसाम सर्वासाम विद्यानाम, और जितने भी विद्या थे, माने मन का सामान्य को विशेष विद्या में लय किया, विशेष ज्ञान बुद्धि के जो विषय हैं उसमें, एवं आसाम सर्वासाम विद्यानाम, जितने विद्या होगी, घट विद्या पट विद्या मठ विद्या जितने भी थी आपकी विशेष विद्या, उनका विद्यानाम, हृदयम माने बुद्धि सामान्यम, बुद्धि सामान्य में लय कर देना, हृदय का अर्थ बुद्धि सामान्य माने ज्ञान सामान्य, विशेष ज्ञान का लय सामान्य ज्ञान में होगा, सामान्य ज्ञान के नाम विशेष ज्ञान हो नहीं सकता, सामान्य रहेगा वहाँ, जैसे रज्जु में सर्प दिखता है तो सामान्य अंश से रज्जु है वहाँ, इदम अंश से रज्जु है, हाँ नहीं तो सर्प हो ही नहीं सकता, जहाँ विशेष होता है सामान्य के बिना विशेष हो ही नहीं सकता, क्योंकि रज्जु के बिना सर्प हो नहीं सकता, वहाँ इदम अंश रज्जु का है, सर्प कल्पित है, इदम कल्पित नहीं है, इदम तो रज्जु है, इसी प्रकार यहाँ भी है, ये कहना चाहते ये बुद्धि सामान्य विज्ञान मात्र में एकायन बोल दिया। तदपि जो विज्ञान मात्र एकायन था, सारे ज्ञानों का भी एक ज्ञान में लय कर दिया सामान्य ज्ञान में। उसके बाद तदपि माने जो विज्ञान सामान्य एकाएन मात्र भी कारणभूते प्रज्ञान घने ब्रह्मणि प्रलीयते कहा, वो जो विज्ञान भी कारणभूत जो प्रज्ञान घन परमात्मा है उसमें लीन हो जाता है। क्यों? उसके भी कल्पना, वो भी कल्पित है, उसका अधिष्ठान है प्रज्ञान घन ब्रह्म, उसमें लीन हो जाता है, फिर एक ही ब्रह्म रह जाएगा। तो ज्ञानेंद्रियों को लेकर के चले, आगे कर्मेंद्रियों को ले चलते हैं। जब इंद्रियों का लय कहाँ करेंगे? प्राण में करेंगे, मन में नहीं करेंगे, क्योंकि क्रिया शक्ति वाले हैं वो प्राण का लय करेंगे प्रज्ञान घन परमात्मा में, ऐसा चलेगा। यह आना है, यही समझना चाहिए। कहा माने पांच ज्ञानेंद्रों का विषय कहने के बाद में इस तरह से उन पांच ज्ञानेंद्रों के जो विशेष विषय को सामान्य में लय करना, और सामान्य को मन का विशेष विषय में लय करना, और मन के जो विशेष विषय थे मन के सामान्य विषय में लय करना, और मन के सामान्य विषय को बुद्धि के विशेष विषय में लय करना ज्ञान के, और उसके भी जो विशेष विषय थे उनके सामान्य में लय करना कि ज्ञान मात्र रह जाएगा, उसका प्रज्ञान गण में लीन हो जाता है। इस तरह लीन करना है, जैसे हम पृथ्वी को जल में लय करते हैं, जल को तेज में, तेज के वायु में अभय इस तरह जाते हैं, इस तरह से लय करना है, लय प्रक्रिया वही एक प्रज्ञान गण को बचना है। यही है, ये एकायन प्रक्रिया यही है। ठीक है, आगे अब तो भाष्य टीका है ना, तो टीका में कहा था स यथा सर्वासाम अपाम इत्यादि समानांतर ग्रंथम उत्थापित, स यथा इत्यादि जो आगे का ग्रंथ है माने दूर का नहीं, सम्यक अनंतर बिल्कुल फ्रेमव्यू का ग्रंथ को उत्थापन करते हैं पूर्व ग्रंथ के बाद। किंच अन्यथा और भी है, केवल उत्पत्ति काल और स्थिति काल ये दो में ही प्रज्ञान घन ब्रह्म है, एक ही है, ऐसी बात नहीं है, लय काल में भी प्रज्ञान घन ये बोलना है। किंच अन्यथा और भी बात है, कहा केवलम स्थिति उत्पत्ति काल और केवल स्थिति और उत्पत्ति काल दोनों में ही प्रज्ञान व्यतिरेक अभावात जगतो ब्रह्मत्वम, प्रज्ञान से अतिरिक्त अभाव होने से, स्थिति काल में प्रज्ञान से अतिरिक्त कुछ रहा नहीं, उत्पत्ति काल में प्रज्ञान से अतिरिक्त कुछ रहे नहीं, इसलिए जगत का अभाव होने से ब्रह्म मात्र सिद्ध होता है, ये बात नहीं, ना केवल इतना ही नहीं, प्रलय काले च प्रलय काल में प्रज्ञान घन ही रह जाता है। ठीक है, केवल उत्पत्ति और स्थिति काल को लेकर नहीं कहा जा रहा है, यहाँ प्रलय में भी ऐसा ही है, वही प्रज्ञान घन एक ही ब्रह्म रह जाता है। ठीक है, जैसे ये जगत कैसा है, जो नाम रूप वाले जगत कैसे हैं, कहा जल बुद्ध फेनादि नामी व सलिल व्यतिरेक अभाव, दृष्टांत देकर बोला, जैसे जल नहीं, जल में होने वाले जो बुदबुदा आदि हैं, फोफले बोलते हैं ना, फोफला उठता है, जल बुदबुद फेनादि नाम, जैसे बल जल में बुदबुद बुदबुदा में जो फोफला उठता है और फेन आदि निकलते हैं, वो जल से अतिरिक्त नहीं होता वो, ठीक इस प्रकार परमात्मा में जैसे जल से बुदबुदा आदि निकलना है, जल ही है, जल को हम नाम रूप दे करके बोलने लग गए, बुदबुदा एक बोलने लग गए, फिर बोलने लग गए, इस प्रकार जल बुदबुदा फेनादि नाम दृष्टांत है, ये माने यथा जिस प्रकार ये दृष्टांत है, सलिल व्यतिरेक अभाव, जल से अतिरिक्त रूप से अभाव होता है उनका, वो जल ही है वो, चाहे फेन बोलो बुदबुदा बोलो तरंग बोलो जल ही होता है वो। ठीक इस प्रकार ये घट बोलो पट बोलो मठ बोलो वो एक ही प्रज्ञान घन ही होता है, वो सब विचार दृष्टि से आने पर प्रज्ञान घन ही सिद्ध हो जाता है, कहना है। एवं प्रज्ञान घन व्यतिरेकेणा, प्रज्ञान व्यतिरेकेणा तत्कार्याणाम नाम रूप कर्मणाम तस्मिन एव लीयमानान अभाव कहते हैं, इसलिए जिस प्रकार ये दृष्टांत दिया, जैसे जल में बुदबुदा फेनादि जल से अतिरिक्त नहीं है, ठीक इसी प्रकार प्रज्ञान व्यतिरेकेणा, प्रज्ञान से अतिरिक्त रूप से इनकी कोई सत्ता नहीं है, प्रज्ञान माने ब्रह्म परमात्मा, प्रज्ञान व्यतिरेक प्रज्ञानम ब्रह्म ऐतरे में है, ब्रह्म का माने एक महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म ऐतरे में है, प्रज्ञान माने ब्रह्म है, प्रज्ञान व्यतिरेक तत्कार्याणाम उसका जो कार्य माने विवर्त कार्य, कौन सा कार्य, हाँ परिणामी कार्य नहीं कि परमात्मा बिगड़ के जगत बन जाए, जैसे दूध बिगड़ के दही बनता हो, ऐसा नहीं समझ रहा, परमात्मा में कुछ भी नहीं होता, अज्ञान के कारण दिखता है, ऐसा प्रज्ञान तत्कार्याणाम नाम रूप कर्मणाम, परमात्मा का कार्य तीन ही कार्य हैं, सारे संसार का सारांश तीन होते हैं, नाम रूप क्रिया, यही है तत्त्व, एक नाम होगा और आकार होगा और उसमें क्रिया होगी, ये तीन ही है संसार का स्वरूप, नाम रूप कर्म, नाम कर्म माने क्रिया। उसके प्रज्ञान का कार्य जो विवर्त कार्य है, नाम रूप कर्म परिणामी कार्य नहीं है, विवर्त कार्य है कर्म। तस्मिन एव लीयमानानाम अभाव, उसमें लिए लीन होने वाले का अभाव हो जाता है, प्रज्ञान से अतिरिक्त रूप से अभाव हो जाता है, प्रज्ञान से निकले प्रज्ञानी है वो। दृष्टांत दिया जैसे जल से निकलने वाले बुदबुदा फेनादि जली होते हैं, जल से अतिरिक्त रूप से उनको कोई सत्ता नहीं होती है, ठीक इस प्रकार प्रज्ञान से अतिरिक्त रूप से नाम रूप कर्म का कोई सत्ता नहीं है। तस्मात एकाम एव ब्रह्म प्रज्ञान घनम, इसलिए क्या सिद्ध होता है, एक ही जो ब्रह्म है प्रज्ञान घन, जैसे लवण घन बोला जाता है, भीतर बाहर जहाँ भी देखो लवण ही खारापना ही है, उसको लवण घन बोला जाता है। इसी प्रकार प्रज्ञानी प्रज्ञान का पुंज है और कुछ नहीं, वहाँ जगत का कोई नाम निशान नहीं है, केवल प्रज्ञान है, ब्रह्म ही ब्रह्म है। प्रज्ञान घनम एक रसम, एक स्वभाव वाला, हमेशा एक स्वभाव है उसका, ये नहीं कि जगत उत्पत्ति काल में दूसरा स्वभाव हो गया, प्रलय काल में दूसरा स्वभाव हो जाए, तो ऐसा नहीं, उसमें कुछ नहीं बिगड़ा हुआ है, ना जगत को प्रलय होने से वहाँ वृद्धि हो जाती है, ना जगत निकलने से वहाँ ह्रास होता है, कुछ नहीं होता, क्यों विवर्त है। यदि परिणाम होता तो वृद्धि ह्रास हो जाना चाहिए, जब माने निकलता है जगत तो वहाँ ह्रास हो जाना, कम हो जाना चाहिए, और जब प्रलय होता है उसमें जाके मिलेगा तो ज्यादा हो जाए, वृद्धि हो जाए, ऐसा नहीं है, एक रस है, एक स्वभाव वाला है वो। प्रतिपत्य ऐसे जानना चाहिए, मोक्षियों को इस तरह से समझना चाहिए। इत्यतः इसके लिए आगे मंत्र बोलता है, माने प्रलय दिखाता है, यहां तक भाष्य हो गया था। प्रलय दर्शनाय दृष्टांत कहते हैं, ये प्रलय दर्शन के लिए, प्रलय को दिखाने के लिए दृष्टांत है ये, क्या स यथा सर्वासाम अपाम समुद्र कायनम, ये दृष्टांत इसके लिए है, प्रलय दिखाने के लिए ये दृष्टांत है, क्या जैसे सारे जलों का एक आयन होता है, एक गति है, एक प्राप्ति है, क्या सामान्य जल, ठीक, यहाँ समुद्र का सामान्य जल सामान्य में कल्पित है, यही कहना है, क्योंकि समुद्र को लेंगे तो कुप का जल समुद्र में नहीं जाता, तालाब का जल समुद्र में नहीं जाता, नदी के तो चले जाएंगे, किंतु जल तो वो भी है, तो विशेष जल रह जाएंगे कुप तड़ाक बापी आदि, तो इसके लिए जल सामान्य अर्थ करना है। प्रलय दर्शनाय दृष्टांत, प्रलय दिखाने के लिए, जगत का प्रलय कहाँ होता है, प्रज्ञान घन में, प्रज्ञान से अतिरिक्त रूप से उनका नाम रूप नहीं मिलता, यही है दृष्टांत, ये दृष्टांत है, स इति स पद दृष्टांत में है, स माने दृष्टांत, ठीक है। यथा मन एन प्रकारेण, जिस प्रकार से, प्रकार वचन थाल सूत्र है ना, प्रकार अर्थ में थाल प्रत्यय होता है, यथा तथा इत्यादि बनता है, यथा मन एन प्रकारेण सर्वासाम नदी बापी तड़ागादि गतानाम अपाम, जितने भी जल हैं सर्वे सर्वासाम अपाम बोला था, तो क्या है वो, नदी बापी तड़ागादि गतानाम, कोई नदी में है जल और कोई बापी में है, बापी माने छोटे छोटे तालाब होते हैं जहाँ भैंस खेलती है, उसको बापी बोला जाता है, बाबड़ी बोलते हैं हिंदी में जिसको, और बड़े बड़े होते हैं तालाब, तड़ाग बोला जाता है उसको, बापी तड़ाग, हिंदी में तालाब बोलते हैं ना, संस्कृत में तड़ाग कहा जाता है, तड़ाग, बापी तड़ाग आदि कथा नाम, नदी में है, बापी में है, तड़ाग में है, अथवा कूप है आदि से वो भी लेना है, तड़ाग आदि से कूप आदि में जितने भी हैं, अब हम जितने जल हैं उनका, समुद्रो माने समुद्र एक आयनम बोला हुआ है, समुद्र का पर्याय वाचक है अवधि कहते हैं, आप धीयंते अस्मिन इति अवधि, जल धारण किए जाते हैं इसमें, इसलिए अवधि कहा जाता है, माने अप शब्द को उपपद में रख रखे धा धातु से की प्रत्यय किया हुआ है, यद्यपि वहाँ धा धातु से की करने उपसर्ग घोकी, उपसर्ग होना चाहिए, अब तो उपसर्ग है ही नहीं, उपसर्ग घोकी के बाद में दूसरा सूत्र आता है, कर्मणि अधिकरणे च, ऐसा सूत्र है, कर्म उपपद हो अधिकरण उपपद हो उस स्थिति में भी की प्रत्यय हो जाता है, माने धा और धा धातु से घुसंज्ञक धातु से की प्रत्यय हो जाता है, ऐसा है। घुसांगिक धातु से की होगा, कब होगा, कर्म उपपद हो अथवा अधिकरण उपद हो, कर्मणि अधिकरण ऐसा सूत्र है व्याकरण उपसर्ग की घो की के बाद उपसर्ग उपद रहने पर तो घुसांगिक धातु से का हो जाता है, हाँ प्रधि संधि इत्यादि बनता है, किंतु यहाँ उपसर्ग नहीं है हमारे पास अभी, यहाँ तो अप है, तो सूत्र उसी बीच है कर्मणि अधिकरणे च, कर्म उपपद हो अधिकरण उपद हो तब भी घुसांगिक धातु से की प्रत्यय हो जाए, यहाँ धा धातु से की किया है अवधि में, यहाँ कर्म उपद में है आप दीयंते अस्मिन ऐसा विग्रह दिया हमने, जल धारित होते हैं इसमें, इसको इसलिए इसको कहा, जल को यहाँ धारण किया जाता है इसलिए इसको कहा जाता है अवधि, कर्मणि अधिकरण चौतर से की प्रत्यय हो रखा है। तो समुद्रा माने अवधि बोल दिया, जल धारण करने वाले को अवधि ये बोला जाता है। एकायनम नदी नदी बापी तड़ागादिगता नाम अपाम, समुद्र एकायन माने अवधि एकायनम यही हो जाएगा, यही है माने एकायन माने एक गमनम एक प्रलय, यहाँ एक में जाना सब उसी में समावेश हो जाते हैं, माने एक प्रलय, एक में प्रलय होना है, कहाँ प्रलय होना सबके, समुद्र माने जल सामान्य में जल विशेष का प्रलय अर्थ करना है, प्रलय हो अविभाग प्राप्ति इत्यर्थ माने विभाग नहीं हो पाएंगे अब, समुद्र प्राप्ति के बाद में विभाग नहीं हो सकता, पहले विभाग था ये नदी का जल, ये कुप का जल, ये बापी का जल, ये तालाब का जल, ऐसा ऐसा होता था, अब नहीं, एक दो तीन चार टिप्पणियाँ हैं। एक में कहते हैं विभिन्न रूपाणाम का सर्वासाम का, तो विभिन्न रूपाणाम जल का भी अनेक रूप है, नदी का जल अलग है, बापी का जल अलग, तड़ाग अलग, विभिन्न रूपाणाम। दो में कहा अभिन्नाम अभिन्न नाम रूप ही कह, कहते हैं समुद्र जो है ना उसके अभिन्न नाम रूप वाला एक हो जाता है, अभिन्न नाम नहीं रहा, नदी नाम नहीं, तड़ाग नाम नहीं, कुप नाम नहीं, ये कहा। आगे एकायन में तीन नंबर है, एक प्राप्य, एकायन में एक प्राप्ति का स्थान एकमात्र है वही है, जितने भी नदी आदि के जल होते हैं समुद्र भी एक प्राप्ति का स्थान है, एक प्राप्य। और चार में अविभागस्य प्राप्ति यत्र का, अविभागस्य प्राप्ति कहा था उसका अर्थ जिसमें अविभाग की प्राप्ति होती है, कहाँ, समुद्र में नदी आदि के जल का, मतलब जल सामान्य में जल विशेष के अविभाग की प्राप्ति हो जाती है, यदि जल सामान्य को पकड़ा होगा तो विशेष जल पकड़े जाते हैं, और विशेष जल पकड़ने लगे तो संसार में कितने जल हैं पता नहीं गिन भी सकता, भिन्न भिन्न नाम भिन्न भिन्न रूप पता नहीं लगता, हम ही नहीं जान सकते, जितने स्रोत यहाँ हैं क्या हम सबका नाम जानते हैं क्या, नहीं कुछ नहीं। तो जल को यदि समझा है तो सब कुछ समझ लेता है, यही है जल ही उनका प्रलय स्थान है। आगे भाष्य में कहते हैं यथा अयम दृष्टांत, दृष्टांत है ये सर्वासम अपाम समुद्र एकायन, ये दृष्टांत दिया, ये दृष्टांत है, अब आगे सिद्धांत में घटाना है, इसलिए हमारे जितने भी ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं और ज्ञानेंद्रियां हैं पहले विशेष विषयों को सामान्य विषय में लय करना है, माने एक गमन दिखाने के लिए अंत में ब्रह्म में पहुंचना है, और वो सामान्य विषय थे इंद्रियों का जो सामान्य विषय थे उनको मन के विशेष विषयों में लय करना है, और मन के जो विषय विशेष हैं उनको मन के सामान्य विषय में लय करना है, फिर मन के जो सामान्य विषय हैं बुद्धि के जो विषय विशेष हैं घट ज्ञान पट ज्ञान मठ ज्ञान उसमें लय करना है, और फिर उनको बुद्धि के विशेष ज्ञान को सामान्य ज्ञान में लय करना, फिर उसको प्रज्ञान घन में लय करना, फिर एक ही ब्रह्म प्रज्ञान घन सिद्ध हो जाएगा, ये कहना है। यथा हम दृष्टांत, जैसे जल का तो एक दृष्टांत दिया, यथा सर्वासाम अपाम समुद्र गायन का ये दृष्टांत है ये, अब इसी प्रकार एवं, अब सिद्धांत में बोल रहा है एवं सर्वेशाम स्पर्शानाम, जितने भी स्पर्श होते हैं चाहे मृदु स्पर्श हो कठोर स्पर्श हो कर्कश स्पर्श हो उष्ण स्पर्श हो शीत स्पर्श हो, जितने स्पर्श होते हैं स्पर्शानाम मृदु, क्या स्पर्शों का ही कुछ दृष्टांत देते हैं, कुछ उदाहरण देते हैं, मृदु कर्कश कठिन पिछलादि नाम कहते हैं, मृदु स्पर्श पृथ्वी का स्पर्श कोमल होता है, कर्कश स्पर्श उष्ण स्पर्श को कर्कश बोलते हैं, और कठिन स्पर्श पाषाण आदि में होते हैं, मृदु स्पर्श वायु का है, कर्कश स्पर्श तेज का है, उष्ण स्पर्श है वो, और कठिन वर्ष पृथ्वी का है, और पिछला आदि नाम जो कीचड़ आदि होते हैं ना, फिसलता है जहाँ वो पिछल कहा जाता है, ये भी एक वर्ष है, वो अलग ही वर्ष होता है। और आदि से लेना है शीत स्पर्श, जल का होता है। ये विशेष स्पर्श जितने भी थे इनका, वायु और आत्मभूताराम कहते, वायु का ही स्वरूप है सब ये, ये स्पर्श जितने भी है ना वायु के ही गुण है ये सब। क्या है ये? वायु के गुण है, वायु के गुण हैं, वायु के जो अपंचीकृत अवस्था के जो वायु थे उनका स्पर्श, तो पंचीकृत अवस्था के हैं स्पर्श, पंचीकृत अवस्था के हैं, वायु का अंश ज्यादा होने से वायु को गुण कहा जाता है स्पर्श को। आत्मभूताराम बोल दिया, आत्मभूता नाम त्वग एकायनम कहा, उसका त्वग इंद्रिय एकायन बोला, त्वग इंद्रिय नहीं, त्वग इति त्वग विषय स्पर्श सामान्य मात्र में कहते, त्वग शब्द का अर्थ है त्वग इंद्रिय जो विषय है स्पर्श सामान्य, एकायन वही है, स्पर्श सामान्य में उनके विशेष स्पर्शों का लय हो जाता है। या त्वग शब्द का अर्थ है ना त्वग इति, जो त्वग त्वग एकायन बोला था ना मंत्र में, वो त्वग शब्द का भाष्य का अर्थ है त्वग विषय, त्वग इति त्वग शब्द से क्या लेना, त्वग विषय स्पर्श सामान्य मात्र, त्वग का विषय जो है स्पर्श सामान्य में विशेष का लय करना है, त्वग इंद्रिय में लय नहीं करना उनको, त्वग शब्द अगर था त्वग इंद्रिय का विषय लक्षणावृत्ति से लेना, जो मूल में त्वग एकायनम कहा था तो भाष्यकार कहते हैं लक्षणावृत्ति से अर्थ लेना, त्वग का अर्थ त्वग इंद्रिय का जो सामान्य विषय है, माने मृदु नहीं लगाना, कर्कश नहीं लगाना, कठोर नहीं लगाना, ये सब हटा करके केवल स्पर्श सामान्य उसमें विलय हो जाता है, यह अर्थ लेना। तस्मिन प्रविष्टा पर्श विशेषा, उसमें प्रवेश है किसमें, सामान्य में प्रविष्टा है कौन, पर्श विशेष, पर्श विशेष जो है उसी में सामान्य प्रविष्ट है। आपा जो समुद्र, जैसे जल का समुद्र है स्थान गति है प्रविष्ट है, इसी प्रकार पर्श सामान्य में पर्श विशेष प्रविष्ट है, पर्श सामान्य को पकड़ा तो सब पकड़े गए, यही है। तद व्यतिरेकण अभावभूता भवन्ति, पर्श सामान्य रूप से अतिरिक्त होते नहीं, क्या नहीं होते, पर्श सामान्य से अतिरिक्त विशेष पर्श होते नहीं, अतिरिक्त रूप से नहीं है, ये सिद्ध होता है। तस्यैव हि ते संस्थान मात्रा आसन, तस्यैव मतलब सामान्य स्पर्श का ही, तस्यैव सामान्य पर्श, पर्शस्यैव तस्यैव, तो सामान्य पर्श है उसी का ही, ते माने विशेष पर्शा, जो मृदु आदि जो विशेष पर्श थे ना उसे सामान्य पर्श का ही, संस्थान मात्रा एक अवस्था विशेष है, क्या है अवस्था मात्र है, एक अवस्था में ये दिखाई दे रहे हैं, जैसे मिट्टी ही एक अवस्था में घट रूप में दिखाई पड़ती है, अवस्था मिट्टी का ही अवस्था विशेष है, घट घट मिट्टी से अतिरिक्त है नहीं, एक अवस्था विशेष है, ठीक। इसी प्रकार वो तस्यैव माने पर्श सामान्य सेव, जो पर्श सामान्य है उसी का ही, ते माने पर्श विशेष संस्थान मात्र आसन, वो संस्थान मात्र ही थे, वो एक पर्श विशेष रूप से दिखाई पड़ रहे थे, आकार विशेष में थे, संस्थान माने आकार विशेष यही था, तो वह अब कोई सामान्य पर्श के ज्ञान में एक ही हो गए, वो ये हो जाता है, पहले यही थे, मारे उनके उपलब्धि काल में कोई सामान्य पर्श का ही एक आकार विशेष था, ये विशेष पर्श, अब विशेष पर्श को सामान्य में लय हो जाता है। एक टिप्पणियाँ थी पाँच, पर्शानाम माने तज ज्ञानानाम इत्यादि दृष्टि, खाली पर्श ही नहीं, पर्शों का ज्ञान को भी लय करना है, ज्ञान सामान्य में क्या करना है, संकल्प संकल्प विशेष उसको पर्सों का जो ज्ञान होता था विशेष पर्सों का ज्ञान, उनका भी सामान्य पर्स में लय करना है, ये कहते हैं तज ज्ञानानाम, ज्ञानानाम इतने मित्र खाली पर्साना नहीं, ज्ञान ज्ञानों को भी तत्त पर्सों का जो ज्ञान होता था, मृदु पर्श का ज्ञान अलग होता था, कठोर पर्श का अलग होता था, कर्कश पर्श का अलग ज्ञान होता था, उनको भी वही लय करना पर्श सामान्य में, ठीक है। तत्र मृदु स्पर्शो वायो हो, ये जो मृदु पर्श कहाँ है, भाष्य में कहा था मृदु कर्कश कठिन पिछला आदि नाम भाष्यकार ने लिख दिया पर्श का, तो क्या है मृदु पर्श क्या है, वायु का है, वायु में अनुश्वासित स्पर्श होता है ना, उष्ण भी है शीत भी, ऐसा वायु का है वो, मृदु स्पर्श वायु कोमल पर्श होता है वायु का, जब आंधी आती है उस काल में यहाँ पे वायु को झोंक लगता है, हमें कठोर लगता है, वो तो वहाँ त्रसरण उड़ा के लाया हुआ है, पार्थिव त्रसरण साथ में है, उसके कारण से हमें वो त्रसरण चुभता है, वायु नहीं चुभने वाला, वायु का मृदु पर्श होता है यही है। तत्र मृदु स्पर्शो वायु, वायु का मृदु स्पर्श है, कोमल स्पर्श है। और कर्कश माने उष्ण स्पर्श तेजस, कर्कश का अर्थ उष्ण, उष्ण स्पर्श तेज का है। और कठिन माने कठोर, कठिन का अर्थ कठोर स्पर्श किसका, पृथ्वी का, धरती का है। पिछिल माने स्निग्ध, जो चिकना बोलते हैं ना, फिसलने वाला होता है, जहाँ कीचड़ आदि होते हैं ऐसे में, तो स्निग्ध जैसे गिरता आदि में फिसल जाता आदमी, ऐसा जो पर्स है वो भी एक पर्स है, या पैर फिसल जाता है। स्निग्ध माने पिछला माने स्निग्ध, पिछला शब्द का अर्थ स्निग्ध, जो फिसलन होता है जो वो पर्स यही है। आदिना शीतो गृहते कहते हैं, आदि की लेना है, पिछला आदि नाम करके छोड़ दिया, आदि से कहना शीत स्पर्श जल में, जल में पाया जाता है, जल का है। शीत गृहते सच जलस्य, स माने शीत स्पर्श जलस्य इति विवेक, ऐसे विवेक करना, भाष्य में लिख दिया बिंदु कर कठिन पिछला आदि नाम कहा था उसका अर्थ ऐसा समझना, एक टिप्पणीकार ने ठीक से देखें छः नंबर स्वरूप भूताना माने वायु विशेषाणाम इतिहावत, माने आत्मभूताना माने स्वरूप भूताना, वायु स्वरूप भूताना कहा था ना, आत्मभूताना माने स्वरूप भूताना, स्वरूप भूताना माने वायु विशेषाणाम, जो वायु विशेष हैं, वायु के स्वरूप विशेष हैं, वो आत्म विशेष माने स्वरूप विशेष, स्वरूप विशेष उसी के एक स्वरूप विशेष है, स्पर्श जो है ना वायु का ही तो है, वायु का ही गुण है ना वो, ये कहा टीका से देखना। अतः आगे आगे टीका है, यहाँ तक टीका तो हो गई थी। प्रलीयते अस्मिन् इति प्रलयः, प्रपूर्वक लिंग श्लेषण धातु है, ये रथ सूत्र से अच प्रत्यय करेंगे तो प्रलय हो जाता है, लिंग श्लेषण स्लिंग श्लेषण धातु ली, प्र उपसर्ग है, प्रली ए रच इवर्णांत धातु अच प्रत्यय होगा, माने अधिकरण कारक में हुआ है, ये जो एरच आदि सूत्र आते हैं ना, अकर्तृत्व कारक संज्ञायाम सूत्र के अधिकार में है, और भावे के अधिकार भी वहाँ, कभी भाव में होते हैं प्रत्यय और कभी कर्ता भिन्न कारक में, बाकी कारक में होगा, कर्ता कारक में नहीं होगा, अन्य कारक होते हैं, अधिकरण कारक में है। प्रलीयते अस्मिन् इति प्रलय, इसमें प्रलय हो जाता है, इसलिए इसको प्रलय का जो स्थान है, जैसे जल का प्रलय स्थान क्या है, समुद्र, ऐसा वो प्रलय। प्रलीयते अस्मिन् इति प्रलयः, प्रलय शब्द का अर्थ यही है, जिसमें लय हो जाता है, विशेष रूप से लीन हो जाना जिसमें, उसको प्रलय कहा जाता है, जिसमें ऐसा होता है उसको प्रलय कहा जाता है। एकस्य असौ प्रलयस्य इति एक प्रलयः, एक हो और प्रलय भी हो, कर्मधारय समास करना, उसको कहा एक प्रलय, जिसमें जाके सब लीन हो जाते हैं उसका, उसका नाम है प्रलय, यह उस व्यक्ति का नाम प्रलय है। तलागादिगतानाम अपाम कुतः समुद्रे लयो, प्रश्न उठता है, जल माने तालाब आदि का जल का समुद्र में लय कैसे होगा, वो तो नदी का जल तो चलो समुद्र में लय हो जाता है, नाम रूप हो जाते हैं, ठीक है, किंतु तालाब तालाब का जल तो रह समुद्र में जाएगा नहीं, कूप का है, तालाब का है, इत्यादि जल, ये प्रश्न है। तड़ागादिगता नाम अपाम, जो तड़ाग पड़े हुए जो जल हैं उनका, कुतः समुद्र लय, कैसे समुद्र में लय होगा इसका, नहीं तासाम तेन संगति, तासाम माने कुपादिगता नाम जलानाम, तेन माने समुद्र में संगति नास्ती, कोई संबंध होना संभव नहीं है, नदी के जल तो पहुंच जाते हैं ठीक है, तो कुआदि के जल कैसे जाएंगे, तो फिर सर्वासाम अपाम समुद्र का कैसे बोल दिया, बोल में सारे जलों का, सारे जल में तो भी आई तो अव्याप्ति हो रही, क्या हो रही है, हाँ कुआ आदि के जल तो नहीं पहुंच रहे वहाँ, शंका आ गई। तड़ागादि का नाम अपाम कुतः समुद्र लयो, कैसे समुद्र में लय होगा उसका, नहीं तासाम माने कुपादि का नाम अपाम जो अजल है उनका, तेन माने समुद्र संगति, समुद्र के साथ कोई संगति है नहीं, संबंध है नहीं, इति आशंका अविभाग प्राप्ति इत्यर्थ बोल दिया, एक प्रलय का अर्थ अविभाग की प्राप्ति, माने जल सामान्य में अविभाग हो जाता हूँ, एक कहने में तात्पर्य है, वो विशेष जल है ना कुपादि जल, जल सामान्य में एक ही भाग हो जाए, एक आगे कहते हैं। अत्र ही समुद्र शब्द है ना, यहाँ ये समझना है, यहाँ समुद्र शब्द से क्या लेना, ये मंत्र में जो समुद्र दिया माने अत्र माने अस्मिन अस्याम कंडिकायाम इस कंडिका में ही समुद्र शब्द है ना जल सामान्य उच्यते। समुद्र शब्द से यह समुद्र नहीं जल सामान्य कहा जाता है। कुपादि का जल भी जल सामान्य में लय होना उनका जल सामान्य में तो विशेष कल्पित है यही है। यहाँ समुद्र शब्द करते जल सामान्य कहा जाता है यही है। सर्वासाम अपाम समुद्र एकायनो समुद्र शब्द का अर्थ जल सामान्य यही है। पूछे तद व्यतिरेकण जल विशेषाणाम अभाव जल सामान्य के बिना जल विशेष हो नहीं सकता। यदि सुवर्ण ही न हो तो कुंडल आदि कहाँ से होंगे। कुंडल आदि होने के लिए सुवर्ण चाहिए। सुवर्ण सामान्य है कुंडल आदि विशेष है यही होता है। तो कूप आदि के जल कहने के लिए जल सामान्य कारण है यही है। तद व्यतिरेकण माने जल सामान्य व्यतिरेकण जल विशेषाणाम अभाव विवक्षित जल विशेष का अभाव यहाँ विवक्षित है यही है। तेषाम तत्संस्थान मात्रत्व तेषाम माने जल विशेषाणाम तत्संस्थान मात्रत्व उसी के आकार विशेष है ये क्या है। उस जल सामान्य का आकार विशेष है ये जल विशेष यही है। तत्संस्थान मात्रत्वात यही कहा। टिप्पणी 9-10 की टिप्पणी है। पहले अत्र में 9 में कहा प्रकृत वाक्य। प्रकृत वाक्य जो सर्वासाम अपाम समुद्र एकायनम में इसमें समुद्र शब्द के द्वारा जल सामान्य लेना चाहिए ये कहा था। और तत्संस्थान मात्रत्वात में 10 में कहते हैं अवस्था विशेष तत्संस्थान में अवस्था विशेष है जल सामान्य के अवस्था विशेष। कूप का जल एक अवस्था विशेष है और कुछ नहीं जल ही है वो दूसरे जल ये जल में फर्क नहीं है किंतु अवस्था विशेष हो गया नाम भिन्न आ गया इतना मात्र है ये। अच्छा आगे टीका में कहते हैं अतश्च इसलिए इसी कारण से वो जल सामान्य मात्र ही होते हैं जल विशेष का स्वरूप। अतश्च आसाम माने जल विशेषाणाम जो जल विशेष है उनका अस्मिन् अविभाग जल सामान्य अविभागस्य प्राप्ति अविभाग की एकत्व की प्राप्ति हो जाती है यही है। आसाम माने जल विशेषाणाम यही होगा अस्मिन् अविभागस्य जल सामान्य में प्राप्ति कहते हैं। दस अतश्च में 10 में कहा अवस्था विशेष ये तो तत्संस्थान मात्र हो गया। अतश्च में 11 की टिप्पणी समुद्र शब्द है ना जल सामान्य विवक्षा था अतः का अर्थ समुद्र शब्द से जल सामान्य की विवक्षा है यहाँ विवक्षा होने से यही अर्थ है। आसाम अपाम जो जल हैं विशेष जल क्योंकि आसाम स्त्रीलिंग है तो अपाम बोलना जल बोलेंगे तो पुलिंग हो जाएगा ऐसाम होना चाहिए। फिर आसाम माने अपाम इन जलों का जो विशेष जल है इनका जल का अस्मिन अविभाग माने सामान्य जल अपने अविभाग है अस्मिन सामान्य जल में अविभाग है ये प्राप्ति है कहा। समुद्रे अविभाग प्राप्ति इत्यर्थ यही है माने समुद्र में अविभाग की प्राप्ति है माने जल सामान्य में अविभाग की प्राप्ति है एकत्व की प्राप्ति है ये अर्थ है। पिछलादिनाम इति आदि शब्देन अनुक्त पर्श विशेषा सर्वे गृह्यन्ते। पिछलादिनाम भाष्यकार कहाँ तक गिनेंगे परसों को मृदु बोल दिया और कर्कश बोल दिया कठिन बोल दिया उसके बाद पिछले बोल दिया आदि से क्या होता है वक्ता का बचाव होता है नहीं तो गिनते गिनते गिनते बोलते बोलते वक्ता थक जाता है इत्यादि बस श्रोता समझेगा आप हाँ ये वक्ता के बचाव के लिए आदि शब्द लगा दिया जाता है इत्यादि बस इति माने पूर्वक का परामर्श कर दिया आदि बस इसी प्रकार और भी है। तो पिछलादिनाम में आदि दिया कहते आदि पिछलादिनाम इति आदि शब्द ना आदि शब्द के द्वारा अनुक्त स्पर्श विशेषा सर्वे ग्रहण जो नहीं कहा यहाँ पर से भाष्यकार ने नहीं कहा वो सब गृहित हो जाते हैं ये कहा। विषयाणाम इंद्रिय कार्यत्वाभावात् कुत पर्शानाम त्वचि विलय सर्वेशा पर्शानाम त्वक एकायन बोला तो विषयों का त्वक कोई कारण तो उपादान कारण तो है त्वक इंद्रिय से विषय थोड़ी पैदा हुए पर्श थोड़ी पैदा पर्श वायु का कार्य है ये शंका है। विषय आणाम जो विषय हैं पर्श विषय हैं यहाँ उनका इंद्रिय कार्यत्व अभाव इंद्रिय के कार्य का अभाव है वहाँ विषयों में पर्श विशेष में तो इंद्रिय से विषय पैदा नहीं हुए हैं। कुतः पर्शानाम त्वची विलय पर्शों का त्वग इंद्रिय में विलय कैसे कर दिया मूल में कहा ना त्वग एकायन बोल दिया है सर्वा सर्वेशम पर्शानाम त्वग एकायन कैसे शायद इति आशंक यहाँ कहा त्वग इति त्वग विषयम पर्श सामान्य मात्रम एक अवास्य में त्वक शब्द का अर्थ त्वक इंद्र का जो विषय है पर्श सामान्य है वो लेना है लक्षणावृत्ति से लेना त्वक माने त्वक इंद्र का जो विषय है प पर सामान्य वो लेना, शक्तिवृत्ति से अर्थ नहीं करना, लक्षणावृत्ति से लेना। जैसे गंगायाम घोषक का अर्थ, गंगा का अर्थ गंगा का किनारा कर दिया जाता है, इस प्रकार है भी लक्षणा करना, शक्तिवृत्ति से अर्थ नहीं निकला। त्वक का अर्थ त्वगेंद्रिय का जो विषय है पर से सामान्य, उसमें अविभाग होना। कहा पर्श विशेषाणाम पर्श सामान्य अंतर्भावम प्रपंच, पर्श विशेषों का पर्श सामान्य में अंतर्भाव के विस्तार करते हैं, पची विस्तार धातु है, प्रपंच माने विस्तार, उसी के विस्तार करते हैं। तस्मिन कहा तस्मिन प्रविष्टा पर्श विशेषा, माने सामान्य पर्श में प्रविष्ट है पर्श विशेष, तस्मिन माने पूर्व में पर्श सामान्य मात्र बोला था, वही तस्मिन से लेना पर्श सामान्य, उसमें प्रविष्टा पर्श विशेषा आप समुद्रम कहा, जैसे जल का समुद्र में प्रविष्ट होना होता है, इस प्रकार पर्श सामान्य में पर्श विशेष का प्रविष्ट है, उसमें अभी माने समुद्र से अतिरिक्त तो बाहर की नदियाँ नहीं होती है, ठीक इस प्रकार इस समुद्र। तद व्यतिरिक्त अभावता बोंदी, पर्श सामान्य से अतिरिक्त रूप से होते नहीं है, पर्श विशेष सुवर्ण नहीं तो आकार कहाँ से आएंगे, जो पर्श विशेष होते विशेष आएंगे, ये सामान्य के बिना नहीं होते। तद व्यतिरिक्त माने सामान्य विशेष अभाव है ना, सामान्य अतिरिक्त रूप से अभाव भूता भवंती अभाव हो जाते हैं ये। तस्यैव हि ते संस्थान मात्र आसन का, तस्यैव माने जल सामान्य सेव पर्श सामान्य सेव, तो पर्श सामान्य उसे क्या है संस्थान मात्र आसन, एक संस्थान विशेष थे पहले, अभी तो लय हो गए, पर्श सामान्य में चले गए, इसके पहले क्या थे, एक आकार विशेष थे उसी का, किसका पर्श सामान्य का आकार मात्र आसन थे। ये लंग लकार का प्रयोग कर रहे हैं माने अस धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन आसन ऐसा है, आशित आस्ताम आसन ऐसा है, ऐसा होता है। ये आकार विशेष थे पहले, अब वो जल साम के पर्श सामान्य हो गए, वो विचार में ये आया, समय हो गया है, आगे फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तीन दिन का अवकाश रहेगा, कल शिवरात्रि है इसे विशेष अवकाश है, और परसों दो दिन तो वैसे अवकाश, तीन दिन का अवकाश होगा।